اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی، به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی. که یابی نشانی از نغمه‌ای خفته در گوشه اصفهانی، به اصفهان رو که از عاشقی دارد نشانی، به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی. نگینی بر انگشتر دنیا، عقیقی به بازار تماشا، برخیز و بیا باغ لال را تازه بین، به چار باغش عاشق تو کو بیوفا بگیر، از لب شیرین سراغش، خاک زرینت شهر دیرینت ملک مهرائینت، باغ نسرینت آب شیرینت فصل فروردینت. کو بی وفا بگیر، از لب شیرین سراغش، فرش آیین رو شهر جادو در تو پنهان، نقش جهان طاق رنگین کمان، باغ مینو راحت جان قلب ایران. تا بنگری بهشت ثانی، به زنده رودش سلامی ز سوی